Кожны паэт, які доўга не пісаў вершаў, пачынае панікаваць і шукаць першыя прыкметы сіла батанічнай патэнцыі. Найперш паэт зазірае ў слоўнік рагойшы. Так, я пішу рагойшы з малой літары, бо гэта не чалавек, гэта слоўнік рагойшы. І глядзіць артыкул «Імпатэнцыя паэтычная». Такога артыкула няма і не было ніколі ў слоўніку рагойшы. Паэту робіцца зусім кепска. Бо вось жа, яны, гэта як сакалы, волаты духу, стэнаграфісты ягоныя, гэтыя рагойшы, бацька і сын, і дух іх з народнага альбому не ведаюць, што такое імпатэнцыя паэтычная. Тады паэт, які доўга не пісаў вершаў, пачынае гугліць. Гугл папраўляе паэта, прапануе яму імпатэнцыю палітычную. Вось, думае паэт, нават гугл мяне папраўляе. Хаця яго і не падкупалі варожыя традыцыяналісты. Але ўсё можа быць. Ад гэтых традыцыяналістаў заўсёды трэба чакаць падлянкі. Гэта ж так традыцыйна, падкупіць гугл. Ну, добра, не гугл, але, напрыклад, рэдактара паэтычнага аддзела часопіса «Дзеяслоў». Ладна, думае паэт, традыцыяналістам я адпомшу пасля. Падсуну ім сінекдаху ў лакуну. Цяпер жа трэба тэрмінова нешта рабіць з імпатэнцыяй і яе прыкметамі. Прыкметы ж такія. Хочацца выпіць. Хочацца выпіць разам з дзеўкаю. А лепш з дзвюма дзеўкамі. А вершаў гэтым дзеўкам пісаць не хочацца. Хочацца адразу адпердоліць гэтых дзевак. І можна нават не піць з імі, калі яны і так згодны. Такая неадольная вярэда. Ніколі не думаць больш пра жаночыя рыфмы. Вы ж ведаеце, так? Таксама назіраюцца ў вас гэтыя прыкметы. І вось паэт вырашае, што рабіць з гэтай імпатэнцыяй. І тэлефоніць сябру, таксама паэту, каб запытаць яго, ці не пісаў, хто раней вершаў пра паэтычную імпатэнцыю. «Пісалі», кажа сябр. «Хто?» пытаецца паэт. «Я», адказвае сябр. У паэта здараецца заўчасная цэзура. Стаіце, каб асраўшыся, слухае гудкі ў слухаўцы. «Грэбаны традыцыяналіст», думае паэт. А з празрыстага неба падаюць метафары. Настрой неўзабаве ўздымаецца, і паэт зноў гатовы фіксаваць прыкметы імпатэнцыі. Хоць і няма новага ў гэтым, хоць гэта і апіяна традыцыяналістамі.